او تا د خپل راهنمایی نه یو غړیم نه خوشې کای د ژوند په هر معاملې کې مکمل جریان او ستای عبادت گئی چې د خپل نه خبر اوزی هغه د الله په قدرت باندې اگر او خبر اوزی اگر اشتیا او صحیح خبر اوزی صحابه کرام نبی علیہ السلام منع کرو اول دا حدیث لکلونا زکا ابتدا دو واحی وا نو پا آغا ٹیم کے ردی خبری امکان کے دیشو چیارا ہا یو پلا دا غا واحی لکلکی گی او بل پلا ہا دا غا حدیث لکلکی گی نو آسی نا چه دا بخپلو که گرد وردشی و بیادهی ده دا اندازه نلگی چه ده که اغواهی جلی کمالا و پا ده که اغواهی خفی کمالا آغا قرآن کریم الفاظ کم دی و ده نبی رسام حدیث کم دی بیاد وقت ری دو سرا چه صحابه کرام رضوان الله تعالی علی مجمعین قرآن براتا و قرآن کریم با آغی یادو او آغا به زان تا خلیکا و دا آغی دا لیکلو دا پارا مخصوص کسان چی دین و آغا مکرر شویو او بیار دا آغی خبری آغا خطر ختم شوا نبیان نبی الاسلام دا احادیث دا لیکلو اجازه دوار که یو صحابی عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ده نبی علیه الصلاة والسلام ده خلی مبارکی نا کما خبره بچه وطا اغا با اغا لیکلا اغا تا اویلشو شوا تا ارا خبره لیکی نبی علیه الصلاة والسلام کلا بو غصه کیوی او ده غصه پا حالت که سخبری ده خلی نوزی کلا بو خوشتبهی که لیاوی ده خوشتبهی سخبری کهی نو اره یو خبرات ملیکا نبی علیہ السلام دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا شکایت اڑان دیکا نبی علیہ السلام و تویل لیکا دا دے جبه نا بغیر دا رشتیاو نا بل اسم نوزی بغیر دا حق نا بل اسم دا دے جبه نا نوزی زکا چه پدا غا جبه بانی حق اللہ جاری کرو ذکا اللہ وی وما ینتقو عن الہوا انہو الا وحی یوحا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چید دے خلینا سو باسی نو آغا بالکل دخپلو خواہشاتو نے نوائی آغا سچوائی نو آغا دتا وائی کولشی نو دے زکوائی و اغی یو تا وحی جلی وحی چه قرآن کریم ده او یو تا وحی خفی وحی چه اغا ده نبی علیه السلام زرگه با اللہ چولا خبره نو نبی علیه السلام ویز ما ده خلینا بغیر ده حق نبل اسم نوزی چه سلی که اینو بلکل لی که یه ده وجه داوا چه ده آغ زین او ده آغ جبه حفاظت چه ده اغا مکمل اللہ تبارک و تعالی کوا او دا اغا پا هر یو معاملہ که ده نبی علیہ السلام راهنمائی که دلا نو نبی علیہ السلام ها چه سو معاملہ برالا نو اللہ بو تواهی راو لگلا نو اللہ وی که زمان پا دل میرا بانی در بانده نوی نو لهم ماتو نو خامخا کس کرو تو آئفتم منوم یوی ڈلی ده دینا ایو دلوک دا جه خطا کی تالرا پا دی معاملہ کی ده خطا کی کسمونی خورتا او خورل کنا قرآنو ناو کسمونی خوکرل کنا مخی منگا ویلو درس کے کنا چی نبی علیہ السلام انما انا بشرون خبر دار از خو یو انسان ما سو خدای خو نه ما چه ده چا ده زرا پا پتو رازون بانه پوه ما اِلَّمَا آنَا بَشَرٌ وَعَنْتُمْ تَخْتَسِمُونَ عِلَيَّا خبر دادا زو خو یو انسان ما او تاسو جگڑی راڑی مال را تاسو خپل اختلافی مسلی راڑی مال تاسو خپل انخطی راڑی مال او ما تا چرینو اغا خپل جگڑی اغا اختلافی معاملی اغا ما تا پیشکوی و ما تی وائی نزدو خود اغا معاملہ که دا بیان که انکو پا بیان پا رنا که پیسالہ کن که دیشی پا تاسو که باز کسان دا نورو مقابلہ که دا جب دیر زیاد تیز تراز او چالا کی دا اغا مقابلہ که اغا بل کس چده اغا خپلا اغا مدعا چده نو اغا دیر زیاد تار دا پا مقابلہ که سری نشی بیانو لے اگه پا آئی که فیل شی از دی پا لدوخو خپل بیان مکملو که اگه او نکره شو نزو وجه پیسالا کم ده بیان پر رنا که بیکم نو کچری ده دار ده بیان پر رنا که ده پیسالا ده پا حق که وشوا او ده ده پا زلو که ده خبر ناس توی چی ده حق زمان نده خدا خو ما ده خپل جبه پا زور بانه واقستا نبی علیہ السلام وی دے دے اخلی نا اللہ نا دے ہو یری گی زکا چی دادے تا ما دے جہنم دے اور یو ٹوٹا کٹ کرا کیا سو کو خبر پوش بھئی خبر ادا دا اصل کی دو کسانو جگڑ راشی دوار راشی اگا یو کس بنا حق ای او خبر دا سی دلائل و ثبوتو نا پیش کی چه تبو چه دا بلکل دا حق ته چه دا بلن تا بوسو که نو غباسا سی عرمی یو غر بلغر جانگی اخپل خبر صفا نشی کوله سوازه ثبوت او دلیل نشی پیش کوله نو بس خام خاقا پیسلال داغی کس پا حقیوشی نو چه کما دا اخپل زبان درازهی چرب زبانهی دا وجه نه اخپل مدعا دیر زیاد صفحی سر بیان کی دا کاروشی استاد نبی علیہ السلام مخی که که دلنو اللہ با رانمائی کولا اللہ رانمائی کولا زکا اللہ ویو ما یذلونا او نشی خطا کول دی الا انفسهم مگر اخفل زانونا اللہ وید اخفل زان تبا کئی زان خطا کئی زان غلطی پکارو والا چخ پیمانتیای راوڑه وی او دخپل جرم اقرار کرده وی پیغمبر تیویل وی چه حضرت زمونگ ده پارا ده بخن سوالو که مونگ نه غلطی شوی ده نه اولتا ده اغی خپل غلطی ده پتولو ده پاره یه دروغو کسمون هم مکرد ده کاری هم مکرد نه اللہ را بولده تو ای وما یو ظلون الا انفسهم دیت دانه دا معلومه چه اللہ دا خپل پیغمبر مکمل راهنمایی کئی آغا دا بیان پا رنا که کلا نا کلا پیسلی تا دیزای تا او رسی چه دا لکه یهودی خلاف دا کاروائی اکڑشی لکه آسا غمال را اوت دا غلا او دیکه جبریل امین چه دینو راغه دا گنانگار نه دا گنانگار داره اللہ وی خبر آوازی هشوا پڑاگ هشوا اللہ راهنمائی کولا کالم الغیب وی یہ خبر ضرورتو بیا بلکل نا بلکل نا اپا دی دور کم دا خلق دمرا دوکا کی گی دمرا اما دی خخ خلق گلی دل چی دا کلکو کلکو اکیدو دعوی کئی پچی غلات نوشی کنا نباس دی خواه مند و دی خواه مند لیکا دا چی دا دلی یه را باس ما دا چاره جره دا غسلی که چلشته دنو یه سلیه دا اکی دی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُ چه پا اخپلا خبر بانی بیٹینگه او کلگی خی بانی اللہ را بولدت وی وما یذلون الا انفسهم او نا خطا کئی دی مگر اخپل ذانونا وما يذرونك من شيء او ضرر نشی رسول تا دا اللہ رب العزت وی نشی روان ولی تا لرائس چه تالس نشی روان ولی فتاہو مکمل دا اللہ نظر دے او ستاٹول خبر دا اللہ کانٹرول کی دی تالس کول نشی زکا وانلل اللہ علیک الکتابا ارا لگل دے اللہ تعالی بتابانے کتاب قرآن کریم والحکمت او حکمت سنت. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چ مراد دا کتاب نہ قرآن کریم دے او دے حکمت نہ مراد چ دی آغا سنت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. اللہ رب العزت استاد رہنمائی دارا تا دار علی گلی دی ولی بارہ وانزل اللہ علیک الکتاب اراولیگا اللہ تعالی بتابانی کتاب والحکمت او حکمت سنت وعلمکا او پویدر کلتاتا ما دا سلم تکن تعلم چتا پی نپویدلے تاتے پتا نوا اللہ رب العزت در تا آغا اوے پیغمبر تا پتا نوا چی یرا دا غلا چا کرے دا حقیقت سرے اللہ تعالیٰ و تا آغا حقیقت بیان کر اس خواتی آغا برالا چی نفی دا علمی غیب دا پیغمبر نکی نو برے لے وائی چو وغلم کما لم تکن تعلم آغا دا کم واقعاتو دا آغا ترشیوی تاریخ چه دا غی تا تا پتن و دا غی هار سیل می دل درکا ای ظالمان دی اللہ قرآن را لگل و توحید دل او دا شرک را دل نا غیب لگی دی نا غیب دا شرک دا پار استعمال شرک پکر را باسی چه تا پی نوی پویا تا تا پتن و او چه ردی طولو عرص پتا و نبی علی سام دا نبیان خو یو لند گونی که تا پوس دمکه مشرکان اولا گیدل اولاد الیهود اولا آغای تیوی سسوالون را تداسی او خیئی چه دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغای پتا نی او یا مونگ تا دا آغای نا پتا اولا گی شیر دا دا اللہ پیغمبر دی نو آغای ورطاوی یار یو دری تا پوسا تیو کئی یو دین دا تا پوسو کئی چه دا روح سشیر دا روح نو که دا روح تفصیلی دا بیانوال شروع کلن نو پوشی چه پیغمبر نده چه دا روح تفصیلی دا بیانوی بیا پوشی چه بیا پیغمبر نده او بل دا تا پوسو کئی چه او زمانه که سزوانانو آغای چه دین و آغای دیو کافر او ظالم بادشاہ دلاسا آغای چه دا غیب شوی دی او بیای پتا نلگید نلگید دا سوکو او درم دا چه آغا کم بادشاہ دی چه دنیا دیو سر ناتر بل رسیدل دی دیرال اللہ و نبی علیہ السلام نے دا پوسو کو نبی علیہ السلام وطوی سبابا جواب درکم سبابا ان شاء الله یونوی سبب جواب درکم چه سباش دغه کسان راغله نبی علیہ السلام ته وی جواب وه نه راغله بیا رالل شلپینځی شرزی نبی علیہ السلام به تانګو ډیر زیات تا جو سبب جواب درکم الله تبارک وتعالى جوابونه راولی گل خو نبی علیہ السلام ته داوی چه لا تقولن لشین اینی فاعل ذلك غدن الا یشاء الله دیو سیز بارکی دامو آیا چه سباب دا کار کوم الا یشاء الله مگر دا کو غاڑی اللہ تعالی انشاء الله سباب دا کار کوم دا سوایا ولی تا پتہ نشته سبابا سگیږي نو دی وای په کان پويږي چې سشوي وي مخکي او ما یکول هغه چې کیږي با آیا سره خبر دی الله وتعالی د سبابا راکه مواجدا کار بداسي سبا د سبا نه خبر الا ايشاء الله او صحیح روایت چې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام والله لا ادري والله لا ادري زما دې په الله باندې قسم وي ما ته پته نشته ما ته پته نه لګي زما دې په الله باندې قسم وي ا ما ته پته نه لګي ما يفعلوا بي ولا بكم چې سبا تاسو سره سکیږي ما سره سکیږي او تاسو سره سکیږي ما ته پته نشته ادے وہ یہاں دکھا کر دل کی حال دے پوچھے ہاں ادخل مستقبل تا پوس کوا کہ سبا چیزن استا پہ قسمت کی سری پیغمبر وی ما دا دخل سبا پتہ نشتے بیمار بایم آکا روغ بایم جواندے بایم آکا نمرک بلر را لرازی سبا کی گیدا پتہ را دنشتے ندا دا سازو پتہ شتے نه ده خپلا کسمت خبریم و نستادو ده کسمت خبریم ده سبانا یو ده دویم ده چه تو آئی پا ماکان آغا چی شوی دی نو آغا شوی و آغا مخکینی خبری وی نو ده آغی واتا ولی پتن و چه سو وحی ندر آغلی نبی رسام ده پتن ندلکی داری چه سو وحی ندر آغلی اللہ تبارک و تعالی یسالونک غنی روح قل الروح من الامر ربي یو خدای دنا در روح بارکی تبوس کړه دے وتوایا د ازما در بو کم دے بس سیوانا کنا یو داشوا زم داش الله رب ولله سورته کہف راولے گا او هغه کې د اصحاب کہف او بیانو مو کو د ذلکرنه نیو مو کو چې دا دی غزوانان او دا دی بادشاہ وچه سو بوری وحی نوار آغلی نو نبی علیہ السلام اگه تا اوه لشو نو کم زده دا غینا خبر اوز دا خو صفا خبر دا چه نبی علیہ السلام وی اللہ بیدتی سڑی تا دا قرآن فهم ننسیب کئی دا ترجمه بی زور را استئی کنا او پا ترجمه که بدام وی چه دا دی لبز دا دی جمله دا ترکیب دی او دا دی دا نحوی ترکیب دی او دا دا دی او دا دی او دا دی زمیدار ته به ترکیب بیانې زمیدار غریب وي چې دادې لاسه وي کنه چې دادې غریب په کلام مفرد او مرکب پکې یادایو آداب کې معروف او مجهول یادایو آداب کې شیدنو دی الیال آداب کې جمع واحد ذکر کایو آداب کې غائب حاضر ذکر کایو آداب کې دا ذکر کایو آداب کې دا یاره کې زمیدار غریب په دې پويږي ار چا سره با دا غد ذهن د ست مطابق خبره کې دا دو خيار سړي کار دی چې دا چا د ذهن سره صدا دا د هغه مطابق به دا خبره کې مستعمل ترکیبات شو په ترکیبات وبانه ته چې نه خلق په قران نشي بوا کول زور به راوستي او چې سره قران اصل مدعا د نزول لا سړي غریب باندې خبر نه کیدا سو وسنو یا دې کې ما ته الله سوي او مال دا ناس ته سپکار او بیا چې بار راوځي موږ یې الحمدلله د قران ترجمه کوو وته دې سورې په دې خلونه مطلب وایي چې الله سوي دې کې سوي دي نيره د عقیدې باره کې سو وایا دې کې د الله څخه صفات بیان شوې دي غو وایا دې کې دو دیو ډالو ذکر شوی دي غو وایا یې ردای خو پکې موږ نه دی ویلي ها څه خبر شوې اسم خبر نه شوې زمای دتمنده قران کریم الله رب العزت د عقیده د صفا کول لرا لګلو دې غشتا کی د خلکو ګنده کوي او د قران په هغه ترجمه او د قران په هغه درس باندې هغه لغه د پاره استعمالي سبا کې وسره ته وعلمک او په در کړه تا ما دا سلام تکون تعلم چې ته به نوې پویا نبی علیہ الصلات والسلام دا کم ځای پتہ وا د نوح علیہ السلام دا واقعي نبی علیہ السلام دا د هود علیہ السلام دا واقعي سبا دا وا د عادیانو سمودیانو څخه خبرو د لوط علی السلام د قوم و د صفت او د ابراهیم علی السلام واقعیا و د سم معلومه وا د موسی علی السلام واقعیات و د سم معلومه د قران کې الله تعالی و ته بیان کړل غواړي دینه و ته پتا و لګی دا وعلمک ما لم تکن تعلم پوه یې درکړه تا ته د هغه چې تا ته پتا نه و ته نه نوې خبر تا ته پتا نه و الله رب ال عزت درته وې او تر دې پورې چې الله وی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ها سوره شورا اخري ايتونه کې کنا پندشتمه سپاره وی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تا ته پته نه و چې څنګه به وی کتاب تا ته څه پته و ولا الايمان او نو پویا په تفصيلات د ایمان پته و ته نه و کنا ولكن جعل الله نورا لیکن مونگا اگردو دا قرآن کریم نور دا قرآن مونگا نور اگردو دا مونگا رنا اگردو لا فدیکر تا مونگا دی ایمان اغا تفصیلات بیان کل ما لم تکن تعلم تا پی نوی پویا تا دا دی ایمان تفصیلات نو معلوم تا دی قرآن پر ذریعه تا اللہ تبارک و تعالی او خود اللہ خبر کرے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا او دے فضل دا اللہ تعالی پتا باندے لوئی دا اللہ در باندے دیر لوئی فضل لے دا اللہ در باندے دیر لوئی احسان دے ورپسے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی جرگے چکوئی نو آغا پا خلاف دا شریعت دا کارو نو مکوئی چه پا کم کار اللہ نارا لگی او پا کم خورا پاگی جرگی مکوی جرگا پا آغا سیس کوا چه پاگی اللہ رضا کی دو قرآن دو سنت دو اشاعت دو پارا دو اللہ تبارک و تعالی دو دین دو ترکی دو پارا دو اللہ دو مخلوق پا میس که دو اصلاح جور جاڑی دو اصول دو پارا دی دو پارا جرگا کوا ذکر اللہ و الہ خیرہ فی کثیر من نجواہم آنشتے دے سو خیرہ فائدہ پر ڈیرو جرگو دے دائی کے راجہ مکی گی دانی زائی کے جرگا دا پلانی زائی کے جرگا دا اللہ و اس خیر پر کنشتے خو اللہ من امر بصدقتن مگر آغا چاچے اوگم کا پصدقے باندے دخل کو سرا پر مالی تعاون د خیر خیګړې کار باندې چې خلکو ته سمالی فائدہ او رسول شي هغه سره چې سمالی تعاون وکړ شي دا هغه لپاره چې د خیر خیرات او سوچ وکړ شي الا من امر بصدقاتن او معروفن موږ ته وای تاسو په پیرانو خیراتونه باندې کړل موږ خیراتونه نه دي باندې کړی خو مونگ دا خیراتون و غلط طریقی بنده کرده غلط طریقی او پا اغیی که دا خلق و فائده و نزان لی اغا طریقی زکا جوڑه کرده بی دی جمعه پشپکی ویسه تر سو فائده و تا سو پتر هست دی جمعه شپکی سو فائده و او سو دای و تا او خودل جی دی جمعه شپکی را مبارک را پا دیش پا بانه جی خیر خیراتو کنده غیر رضی از ثوابی وای دا کم زیده دا کم زیدی البته یو روایت را دی صحیح مسلم کی چه نبی علیہ السلام وی دو جمعش پا دو پار دو تحجد و دو عبادت مخاص کوئی چه صرف دو جمع پشپا بانی بتا تحجد که اپا بلشپا بانی که او دو جمع رز دو پار دو نفری روجه مخاص کوئی چه در جمعه پر از بانی نفلی روجه نیوی چه دا یار مبارک رضن و پا دی رز بانی بده دی روجه ثواب زیادی نبی اسلام بیدا مکوی صحابی را غلط دی او دا بل صحابی سها دی رشوه دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا جمعه رز دا د ډوړی ټیم شو ابو دردار رضی الله تعالی عنہ ډوړی راو یاستا او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دوی خره سیبا هغه وی تول نه خره وی زما روزه دا وی ولی وینن د جمعې راز دا وی پروند نیولې وا وینا وی سبب نیوی وینا ویننا زګه شنن د جمعې راز دا می په الله قسم چې سولې ما زره نه خوړل کې مې سره کوم یو خوړه او ساده نفل روزینا د ملما اکرام چیرې د اهمیت سیواله ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو جماعت اکڑا خوراکیو کا غصر اوز باوی شریعت کو کرا تو شریعت بچا سخوی نو آغا د ټول دنیا د ټول عظیم قاضی حضر آغا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رالل دربار رسالت کی کین اصل حضرت دا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کی حضرت ابو دردا بما روجہ ماتا کڑا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کی ما بانی ما سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی ابو دردا شکایت کی فما سلمان روجہ ماتا کڑا نبی علیہ السلام بھائی بولے تھے پھر روجہ ماتا کڑا لے اغوی حضرت دا سے معاملہ ہوا ویخا نبی علیہ الصلات والسلام ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ توئی ابو دردا سلمان په دین د تعالی خو پویږي ها ما په دې راز د روجې د فضیلت ذکر نه لګړای چې په دې راز باندې روجې نیول ثواب دی په دې راز خو هغه موز هغه دواره کاته فرض او خطبه دغه فضیلت بیان شوی دا خو نه بیان شوی د جمعې شپه به ګټه کم نه راویستا دګه چلشته کنه دیکھ چل دارے کہ سیبانو خوبا ترغیب ورکو کا نڈر زیادا ڈر زیاد ترغیب بے ورکو دا خیر خیرات اوس چتوں ماہ ما لڈوڑی راڑی او ما کارا کور کم پخی زما سارا دی کور دا ڈوڑی خوراک سا پایدہ ما تورا سیدا زما او خرچال تشوی دا کنا نشی دا و ما تا خوا دا ماسپخین نوینا شویوا جسے ابنن با دا جمعیش پیدا ملما با زمونگا ہے انو کور با وینا شو جنن با یا پا خوئی نا و یا گا پا خوئی نو دمرا با کما پا خوئی تو پایداش با کانا پایداش با کانا او چی دا روزانا بغیر دا جمعی دا شپینا دا کار کیدلی نو کلا بتا خیرات کو کلا اوبل کو کلا بلو نو جسے اب کلا پا خپلا پا خیدن نو سار روڑی سکولا سپایدہ خود اندر سیدہ کانا حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ما تیوی چه قدی سنتو پسی پجام دعا چه زمان سپایدہ را چه توائی ما چه دیکھم خودی را را چه سلام او جار باسی تو او مقتدیان چه دن اغی سنتو کیا بخپل اخپل ما خدر نلال شی نو تازر خوی تال خود اغی سر در خبرو پای مکرانه لکنه دا وای تا ځان ته تړلی چې ګوره که دوام او سنت او پسې ونه کړه نو ګوره ګناهګار یې ته تړلی نه سي چې ته ما خره واړی نه سي هله وای پلاني څنګه چلله بینډۍ خو به وسخې شوي هغه یا استاد چې بیا را چکر شي نو او پلاني څنګه چللی تاسو هغه جوار خو به وسخې او ماشومان له لونه کې داسې هغه کچا کچا چلی وجی راشی که نرا بڑی آنو دیگه اون مدا فائده دا وراته ویچه را تو خوبست چکم ننو بس دکه سوچو نکه نیما چی دا سوچ تاسو کرده دنم تازو خدا طول بدغاد دخپل فائده دا پارا چی ده زن لرا ایچ کردی دیگه اونور سنشتی دا طول تازو دخپل فائده دا پارا ایچ کردی زن لرا او ما روپین یا با یو نیکار بانی امر شرعی بانی خلقو کې نبی رسام وی دا سی او عمل له د خومه چې دا غي ثواب چره د مود او روجه او د زکات نه زیات دی هغه څه شه دی هغه نبی رسالت و سلام وی د خلقو په مخ کې د خلقو په میاس کې اصلاح کوله جوړ جاړی راوسته د دوړونو یو بل سره نه نه لګی دا چې هغه یو بل سره را جوړاو کې ایرانی زې کې یو بل دا دا د موز او د روجه او د زکات نه ردی اجر زیات دی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږه په یو دریو خبرو کې د هیر پیر په خبرو کې لیدل لري. یو دریو کاتو کې د هیر پیر خبرې کړې دي. هغه څه هغه یو د خلې د خاون معاملې چې راغله ده ها چې دل دې اخر دا وای زبو ولې مختمونو ګورم دا سړی دی اته وته وګوره زړه ما مادر اخري سره خبرې وکړې هغه خوې چې ګوره زما خوان ډېر خسړې وي هر پیرو چې کارا دا تعالی الله ثواب درګي و درو وای دا دې راځي چې هر پیر کې تا په دې دره الله ثواب درګي اځه کې خوانو لګې دو او هغه زمانه باندې کور ته راشي او تعالی تعالی خلی ته وي چې ګوره اگر غریب خوی جره اگر پلانی تلی در زمون کور روان دی ادک کسی اگر کور دا دی شاڑ دی اگر کور را منی روانی گی و بلکل ارمی پکی تنگی گی چیره دا بنیان پکی نیشتی دا احیر پیدا خبری ادویم دا جیحاد بارا کی که تب نبی رسام پا کبلا او طرف بیدا نرخات خو کنا اول دا دو مسلمانانو پا میس که دروغی پکاتو کی دګه کچاره ته هغه مکمل هغه چې صحه حقیقت دی او ویني هغه نو وای کنه او د اصلاح لپاره روغی روغی خبره وکي دا یو نیم سره خو سم چې کوم نو خیاري کنه چې لړشي هغه رور یو رور سره ولا خبره وکي نو چې هغه کوم خبره وکي لړشي یاره پلانی دا غرور خو د خبره زما خوخه نشوي صحیح خبره نه کولی زیاده توام نبی او لړه خپای ها وکانا تلغونه کی گزاره وکا او تر ازا نشی اغه زغلل شی و یرا تو خلا گزاره کی اغه بل رو خود رو را گزاره نه گئی تا زو خو یو ول در یرا دای سره خود خدای نو یره گی دروغ میاز نه مرا ولی ها دروغ میاز نه ما ده او کا سوی تا زو ټول بر رزان گونانگار ک و ام ولی و تا زو خو یو دای کنه هم دروغ وای بل هم دروغ نه وای دروغ ولا جر راکی سړی ته سکه دا اللہ نبی ویلی دی نو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی پا دا دی معاملاتو کی با حیر پیرنا کار اخلی حیر پیرنا با کار اخلی او گر یو خبر رہتا کوما اصلا چی دی اینا بات دی چی دستا زمین سر راشم و سست خبر کم تاسو ویچی دا خواد که خبر رہا خواد دا سنی ویلی دا دی دو زان دا چی کم نیرم دی نمبر جوڑی دا گر زین کرد شیطان دیلو یرامی دی او گر سڑے خیر تا نپری دی النبي عليه السلام او اصلاح بين الناس ايا په اصلاح سره په منځ خلکو کې دې دا پاره جو جرګه را جمع شي الله وي دا خیر جرګه دا خیر جرګه دا یا خلکو غریبانو سره د مالی تعاون لپاره د چاندې په سلسله کې خلک را جمع شي دا چې نو دا د خیر جرګه دا یا بل یو شرعي او جایز کاروانه خلک را جمع شي دا د خیر جرګه دا دادا خیر د دین علاوه نور جرګه د خیر نه دی ایه څه خیر نشته ځکه وی لکاو الناس ليس يفيد شيئا تي ولي هذياني من كيلو وقالي فاكل من جميع الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حاله خلق زره ملاوي دو کې بغیر د غم شبل بدولیات نه بل سم ملاوي یې نه خلق زره ډیر کم ملاويګا فَأَقْلِلْ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا لِأَخْذِ الْعِلْمِ اَوْ اِصْلَاحِ حَالِ یا دا حالاتو دا اصلاح دا پارا شده دا حال اوال دا اصلاح دا پارا یا دا علم دا حصول دا پارا شده نا دیر ملا دیگی خلقو سرا انور دیر کم ملا دیگی نو اللہ وَيْوَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اَوَاسُو كَوْ چِكَوِي دَا رَنْگِ كَارُ ابتغاء مرضات الله دا پارا دا طلب دا رضا منتیا دا اللہ تعالی فصوب نوتی اجر العظیم نظر را چه ور بکود تا لوی اجر چل خورا توفو کنا دنن نبا چه داس یو کار بانی را جمعگی گی نونیتو تا صحیح ساتی دام چه دن یو جرگا دا دینی جرگا دا دا اللہ دی کتاب دا پارا دا داس چه دا نور داسی دا خیر خیگڑی دا اللہ مخلوق تا دا فائدی رسول دا پارا سا جرگوی ای که شرکت که دا اللہ تعالی دا رضا دا پارا کم زائی که دا اصلاح خبر اکی گی آغیت وردین دا اللہ تعالی دا رضا دا پارا پا کاروی خوپا خلاف شریعت کارونو که خلاف شرک کارونو که پا دا دا جرگو که ناستا ندا پا کار دا غیر نظام ساتل پا کار دی وقت لگنی مورو انشاءاللہ بیوگوی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان الله یقینا الله تعالی لا یغفر نبخی ای یشرک داچی برخدار جوړ کړي شی به دا غسرا و یغفر او بخی ما هغه ګناونه دون ذالکا چه علاوہ ددی نبی لمن یشاء دپار داغچا چوخو خیشی ومن یشرک باللہ اواسوکا چه صدار جوڑ کی دا اللہ سرا فقد الظلان یکنن گمراہشا ولالم بعیدا پا گمراہی لے سرا دا حقنا ای ادعونا نرا مدد کئی دئی من دونی علاود اللہ تعالینا الا اناسا مگر مڑی و ای ادعونا او نرا مدد کئی دئی إلا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکشا لعنه اللہ فلعنت کرے دے آغا اللہ تعالی وقال اوویلا دی شیطان لأتخذن خامخا نسمبا من عبادک د بندگانو سانا نصیبم مفروضا حصا مقرر شوی ولأضلنهم او خامخا یکینا گمراکم بدئی ولأمنینهم او خامخا ارزو گانبا پیدا کاو ما دیدا ولا امرنهم او خامخا یقیننا حکم بکوم دیتا فلیبتکن نو خامخا سری بدی آذان الانعام وگنا دڈانگرو ولا امرنهم او خامخا یقیننا وینا بکوم دیتا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ نُخَامَخَا يَكِنَنَا بَدْلَوِي بَدَئِ فِدَائِشْ دَ اللَّهَ تَعْلَى يَا دِنْ دَ اللَّهَ تَعْلَى وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطُوَانَا وَلِيًا اَوَاغَسُوكَ جِنِسِ شَيْطَان دُوستَ مِن دُونِ اللَّهِ علاوه دا اللہ تعالینا فقد خسرا یکیننا تاوانی شده خسرانا مبینا پتاوان خکار سرا یعیدو هما وعدی کوید دی سرا و یمنیهم او ارزوگان پیدا کوید دا وما يعدهم الشيطان اوعدن کئی دیسرا شیطان الا غرورا مگر آد دوکے اولائکا دعا کسان مأواهم جہنم زائد دی ٹکانا دی دوزخ دے وَلَا يَجِدُونَ عَنَهَا مَحِيصًا قَنَبَ مُمِيدَئِ دَعِنَا زَائِدَ خْلَاسِي زَائِدَ پَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا اَوْ آَوَكَسَانْ چِمَانِ رَعْلَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَوْ عَمَلِوكَ صَالِحَ مُتَابِقْ دِ شَرِيَتَ سانو دخلهم زردا چه داخل بکو دیلرا جنات داسی باغنو تا تجری چه بایگی با من تخت حل انهارو اللان دی دونو داغی ولی خالدین فی ابدا امیشا با وسیدن کیوی پاگی کی امیشا وعد الله حقا وعد الله تعالى رشتيا دا ومن اصدق او سوق دي زياد رشتيني من الله يقيلا دا الله تعالى نا پويناكي مخكنو آياتونو كي الله رب العزت اللہ تبارک و تعالی دپار د مسلمانانو دپار د معاشری د ټیکاولو اته احکام بیان کړل او اتم حکم او چې د الله رب العزت د کتاب د الله په قانون به فیصله کوي زګه چې دا الله تبارک و تعالی دنیا ته د غلر علی گلو او د دې تعلیم الله پیغمبر لره دې لپاره ورکو چې په دنیا کې به صالح د الله د قانون او د شریعت مطابق وشي کم خلک چې هغه منافقان دي ظاهرا بخلی د ایمان داوا کوي او د زړه نه هغه نه د الله توحید منل لري نی دا اللہ دا پیغمبر رسالت من لده نی شریعت من لده نو دا غی کوشش بدائی چه تا دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب دا پیسلی نواری خدا بردی او کچه سوجی دی ودا سے کوشش کئی وما یذلون الا انفسهم دی بس صرف ځان له نقصان ور گئی ځان بلالا چپړی تا گئی ځان بلالا ډنګو تا گئی وما یذرونک من شی او دی ستاسو روانول نشی سو نقصان ده نشی رسوله دو قرآن او دو سنت خلاف چه دی که مجرگی کئی دا غی اللہ تا پتا دا و غی کسا خیر نیشتی اللہ را بولیزت وائی او خیر آغا جرگا که دی چه آغا دا خیر او دا نیکی او دا شریعت پا بنیاد بانی یا دا مخلوق پا میاس که دی اصلاح کل پا بنیاد بانی او سوک جه جرگی پا داست نیک و مقاصد و بانی کئی و اللہ وی پا سو پا نو تیه اجر نازیما زردہ چه ور بکو دیتا دیر لوی اجر ور پسی اللہ تبارک و تعالی زجر او تخویب ذکر کئی پا مخالفت دا پیغمبر او پا شرک باندی الله قرآن او پیغمبر دل را لیگلیو چه خلق داغی اعتباو کی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن الله الله وی مونگ چه کم پیغمبر را لیگلده نو دلم را لیگلو چه دنیا که داغو امن لشی و مخلوق داغو پس روان شی نو بیا چه او سڑه او لگی و آغا خلاف ده پیغمبر کئی اللہ پیغمبر دیل را لگلی چی ده اللہ مخلوق ده اللہ ده آغا پیغمبر خبرو منی ده آغا اتباعو کی پا وینا کیون پا عمل کیون پا هر یو معامل کی نو چه او لگی پا زاید آغیبانی خلاف ده پیغمبر کئی نو دا غی انجام بسوی نو اللہ یغا انجام ذکر کئی چه خلاف دا پیغمبر چه دے دا دا انسان دا تباہی باعث گرزی او دا انسان دا جہنم دا تلو دا پارا یو سبب دے چه او سڑے دا اللہ دا پیغمبر طریقہ پریدی ہے یا آغا طریقہ چه غم و منانو دی ایمان پر رڼا باندې حاصل کړی او هغه دی ایمان په بنیاد په غلار رواني یا غلار پریږدي او ځان د پاره یو بل لار ولټي او په هغه باندې رواني الله رب العزت دا غي انجام ذکر کړي و مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ او آسو که چه مخالفت کئی ده پیغمبر پیغمبر خو اللہ را لگلی و لیتو آغا بیذن اللہ چه ده اللہ پا حکم بانی داغ امن لشی او چه ده اللہ ده پیغمبر چه امنل نو ده اللہ امنل و من یتغیر رسولا فقد اتو آغا اللہ چاچه ده پیغمبر اومنل نو یکینن چه ده اللہ اومنل او ده پیغمبر منل چه دی ده اللہ منل دی او ده پیغمبر خلاف کول ده اللہ خلاف کول دی لکه نبی علیہ السلام ویلیو من اتانی فقد اتوا اللہ چاچه زما اومنل نو یکینن چه ده اللہ اومنل وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ او چا چې زمانہ فرمانی وکړه نو یقینا نه چې د الله نه فرمانی وکړه او چا چې د الله نه فرمانی وکړه نو هغه خیر عمومي دا هغه جهنم ځای کیږي دا هغه بیړه غر کیږي دا الله د پیغمبر خلاف کولو کې ده انسان انجام چه ده اگر تباہی گردی ده اللہ ده پیغمبر خلاف کولو که اگر انسان دے تباہی سبب او باعث گرزی او نبی علیہ السلام ویلیو بار بار تاسو او رئی چو زمان طول امتیان بجنت تزی خوشاش انکارو کن اگر بنزی صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین انتہائی دے حیرانتیاں پا حالت کی تپوس کرده چه اے دا اللہ تعالی و پیغمبران دا سوک دا چل جنت دتلونا انکار کئی نبی علیہ السلام و تاو فرمائل من اتوانی دخل الجنتا چاچی زماو من اللہ زما اتباع اکڑا نو دیبا جنتا داخلی گی ومن عصانی فقد ابا او چاچی زما خلاف کو نو یکینا چی دا انکارو کو دا جنت دتلو نازکا دا جنت دتلو دا پارا سا شرائطو نو پا آغی شرائطو کې یو اتباع دا پیغمبر وا لکا اللہ ویوام و بشر اللذین آمنو و عملو صالحاتی ها زیر اورکا خوش خبری و روز ما پیغمبرا آغا کسانو تا چی ایمان راڑا دا اللہ پا وحدانیت بانی و عملو صالحاتی او ملو کسالحا عمل یو که خدا سی عمل چه آغاو پا سنت طریقه ده پیغمبر ان لهم جنات تجری من تحت الانهار چه یکینن ده دیده پارا داسی باغونه دی چه ده آغی ده ونو ده لانده با ولی بایگی ده جنات ده تلو ده پارا چه کم سیزونه بکارو نو پاغی که رنبه نمبر که عقیده دا توحید وا او پا دویم نمبر که اغا اعتباع دا پیغمبر وا زکا چه بغیر دا اعتباع دا پیغمبر نا یو سڑه اغا نو ثواب حاصلو لشی و نو اللہ رضا کولشی او دا اللہ دا رضا کولو لار چه دا اغا دا پیغمبر سنت طریقه دا چه او سره اغا دا اللہ دا نبی خلاف گئی او دا اللہ خلاف گئی گنا زکا چه پیغمبر اللہ را لے گلے دے او پیغمبر چه سوائی نو آغا وائی چه کم و دا اللہ ویلی گنا وما ینتکو غن الہوا انہو آئلا وحی یوحا دا اللہ پیغمبر چه وائی نسدزان بنوائی چه سوائی نو دتا با وحی کولشی وحی با وطا کیگی نو آغا با وحی کنا ده زن نو خوبه نوائی و چه ده زن نوائی و ده اللہ خبره کئی و تی خلاب که نو ده ده زن نتبا که و من یشاقی که رسولا او سوکی مخالفت کئی ده پیغمبر من بعد ما پس داغینا تبینا له الهدا چخکارش وده تا آغا سمالار آغا سنت طریقه ده پیغمبر ده پیغمبر ده آغا سنت طریقه نخبر شو چه ده اللہ تعالی ده پیغمبر طریقه دادا ده شریعت طریقه دادا ده آغی خلاقی بوجود لگیا ده بخپل سمی پا هر میاش کی سیو خپل سمی روان کرده ده او کلا و ای دا محرم ده نو بده که با دا جلوسو باسو دا باره وفات ده نو ده که با دا جلوسو باسو دا شابان ده شوکدر ده او دا رجب ده زبرگا ده نو تک ده دا دا میاشت نموره ده خو پده که چه کم کارونه شریعت پا مونگا نریخی او مونگ ده زان نولگو او طریقه جوڑیگو او آغیل رنگ ده شریعت ورگو بیا خلکو تواو چی ده ده اللہ نبی ویلی دی حالانگی ده اللہ تعالی ده نبی پا غیبان سکول نی سدلیل نی ده اللہ پیغمبر ده غیبارک سویلی نی او څه خلق لګیدلې وي او هغه څه خبرې جوړې کړې وي چې هغه چان به نشي هاو کتل شي نو دا هغه حقیقت هغه واضح شي چې دا د الله پیغمبر نه دی ویلي لکه دا لکه خلق خبرې کوي چې نبی علی اسلام وایي شیرا علم حاصل کوي که تاسو په کې چین ته ولې نه نشي دا حدیث دی دام خلکو جوړ کړی دی دا پیغمبر ویلی دی ها چې دې علم حاصل کوي اگر که په چین کې ولې نه نبی خلکو لګي نو غره وایي چین کې بسو دینو چې وایي نبی علی اسلام دې چین ته ورپسې ورشي نو اوس به چین ته دی نو اوس به چین کې کوم علم حاصل هلته دا الله پیغمبر ویلو دا خبرې خلکو جوړې کړې وي او دا الله پیغمبر ته منسوب کړې وي اجازه دا نور خبرې چي دي چې دا هغه اغمیان سوارځي او دا هغه حقیقت ګوري نو هغه د الله نبی نی ویلي هغه د وخت مولیانو دا وخت د هغه اقتدار دا کورسای دا آغا مالکانو دا خوشحالو دا پارا سا طریقه جوڑا کڑی وی او آغای دا اولاندی کڑی وی او بیای آغای دا ویلی جدا پیغمبر ویلی وی او پدی بانی اللہ خوشحالی گی لکا مولود شریف بنیادو گورا نوادش پگم صدی پیداوار دی دا شریعتو دا رنگ محرم که چکم کارون لکی گی نو دا شریعتو یا دا رنگ زمون علاقه که بغم و خادهی گی چه دا کم خلاف شریعت کارون لکی گی دا شریعت دی دا سرویختی دا و دا دو جمعش پا دیر از بر گی دا شریعت دی دا پا حدیث که و دا شریعت که و چهار جمعه برا جمعه که که یو دعاگانی و کورونو که کوئی او غم بتازه کوئی دا شریعت کیو یا دو جمعه پشپه بانی خیرات یا پسر ویخته بانی دا شریعت کیو یا پا دی جمعه تونو که چه دا دو وقت مولیانو کم بدعات جوڑ کردی دی دا پا شریعت کیو دا دی میانسو لطاو تا پا دا بیرتاو لگی یا دا چه زن دا مسلمانان وی او لگی او دا پا درگهونو پا زیارتونو پا مقبرو که سالت جوڑ کرده دا شریعت کشته